कुदरत का नजारा देखा है दोबारा, कुदरत का नजारा और देखा है दोबारा। करता है दिल जिसको सलाम, सलमा है उसका नाम, सलमा पे दिल आ गया। हाँ सलमा पे दिल आ गया, कुदरत का नजारा है जमी पर ये मले हो जाएंगे। ए पाँव न रखना जान, जमी पर ये मले हो जाएंगे। फूलों पे चल के आओगी तो भी ये छिल जाएंगे। हाय नजाकत तेरा नाम, करता है दिल जिसको सलाम, सलमा है उसका नाम, सलमा पे दिल आ गया। हाँ सलमा पे दिल आ गया, कुदरत का नजारा वल्ला रे वल्ला, और देखा है दोबारा वल्ला रे वल्ला। सलमा पे दिल आ गया, हाय सलमा पे दिल आ गया, कुदरत का नजारा वल्ला रे वल्ला, हाय देखा है दोबारा वल्ला रे वल्ला। बचपन जो बदला जवानी में, मुझे डाल दिया है परेशानी में। तेरा बचपन जो बदला जवानी में, मुझे डाल दिया है परेशानी में। कश्मकश में है मेरा प्यार, नहीं तेरी कहानी में। बन जाए इल्जाम, करता है दिल जिसको सलाम, सलमा है उसका नाम। सलमा पे दिल कुदरत का नजारा, वल्ला रे वल्ला, हाँ देखा है दोबारा, वल्ला रे वल्ला, ये कुदरत का नजारा, वल्ला रे वल्ला, और देखा है दोबारा, वल्ला रे वल्ला। करता है दिल जिसको सलाम, सलमा है उसका नाम, सलमा पे दिल।